कैसे तेरी खुदगर्जी ना धूप चुने ना छाओ कैसे तेरी खुदगर्जी किसे ठोर टिके ना पाओ कैसे तेरी खुदगर्जी ना धूप चुने ना छाओ कैसे तेरी खुदगर्जी किसे ठोर टिके ना पाओ बन लिया अपना पैगंबर तर लिया तू सात समंदर फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा कबीरा मान जा रे फकीरा मान जा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां रे कबीरा मान जा रे फकीरा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया टूट चार पाई वही ठंडी पूर्वाई रखा देखे मिसरी कैसी तेरी खुदगर्जी तुझे प्रीत पुरानी मिसरी मस्त माला